titalane Gusti. Besok aku bakal kelangan awakmu, tak titip nih tak genggeme cerita kenangan iki. Awake dhewe ra iso padha duwe.